Og nå vår nye store serie med titlen Vår nye store serie. Og i dag har vi tatt turen ned til Oslos nye stentøyforretning Kopper og Kar AS og står her sammen med innehaveren Mikk Monsen, som har lang erfaring i dette med stentøy. Ja, det stemmer faktisk det. Jeg har faktisk helt siden guttedagene vært opptatt av dette med kopper og kar, sten og glass, keramikk, leire og så videre, samlet i mange år faktisk. Men hvordan begynte det hele? Vel, jeg var faktisk en ordentlig rotekopp som liten. Senere ble jeg badekar. Badekar? Ja, livredningsvakt på Frognerbadet. Jeg forstår, men kanskje vi kan få se litt på det de har her i forretningen? Ja, så gjerne. Vi kan jo da begynne med disse lekre tekoppene her. Ja, de var fine. Ja, de er fine. Og så har vi disse vannkoppene her. Vannkoppene? Ja, altså vannkopp, eller på nynorsk, vaskkopp om du vil. Nei, helst ikke, men jeg kan godt tørke opp. Nei, beklager, de er vi utsolgt for. Men kom her, så skal de få se noe fint. Ja, du store min, det var sannelig flott med sisileringer og greier. Ja, de er faktisk et gammelt, hellig spansk krus. De har sikkert hørt om det, Santa Cruz. Akkurat, men hva da med Vera Cruz? Vera Cruz? Nei, hun sluttet her i forrige måned, hun fikk brennkoppene. Hun sluttet fordi hun fikk brennkoppene? Ja, det er jo smittsomt. Nei, hun fikk brennkoppene fordi hun sluttet, og det var porselen. Kost meg formue. Så de har fått ny dame her nå da? Ja, det er hun der borte. Hun der borte? Hun, ja, du ser da granibel ut som hun har kaffekopper i håret? Nei, det er siste mot det. Hun har krus i håret. Ja, men det var et nydelig krus der borte forresten. Hva er det for noe? De tenker på det blå der borte. Ja, det er veldig fint også. Det koster faktisk over 10 000 kroner. 10 000 kroner for et krus som ser seg skjørt ut at det kan gå i stykker hvert øyeblikk? Nei, det var nok lenger enn det. Det er nemlig et 2 måneders middelhavskrus. Kan jeg forresten by dem på en liten forfriskning? Takk, hva har de å by på? Et krus per skille, kanskje? Takk, skål. Skål, det har vi litt lenger borte her, det. Den spisse der borte? Ja, det er spisskål, ikke sant? Ellers har vi den bøyde der borte, det er kneskål. Akkurat, og der borte har vi jo glassavdelingen også, formodentlig? Ja, det har vi der. Her er det forskjellige sett med glass. Vi har da sett med 4 glass, 6 og 8. 8 glass? Ja, beregnet på sjøfolk, ikke sant? Har du sett på maken? Ja, vi har maken sett der borte. Hva i all verden var det? Det var en UFO. De mener en flyvende tallerken? Nei, uidentifisert flygende ostefat. Men Monsen, da jeg kom inn i forretningens del, har jeg merket til et stort kar med hjul utenfor på gaten. Veldig flott. Ja, det er engelsk, det. Ja, men det sto en uniformert kopp og passet på. Ja, han er amerikansk. Ja, det var sannelig noe til kar. De tenker på det der borte. Ja, det har det rett i. Det er noe til kar, det. Det er faktisk noe til et badekar. Nærmere bestemt proppen til et badekar. Ja, men de har jo masse badekar her, og har de bare én propp? Nei da, ser du den esken der borte? Ja. Den er proppfull. Hva var det da? En ny UFO? Nei, det var dressen min. Den knuste. Knuste dressen deres? Ja, den er laget av stentøy.